ก็แลครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีก็ขับรถต่อไปแสดงสัตตปริพันดะบรรพตซึ่งตั้งล้อมสิเนรุราชบรรพตพระศาสดาเมื่อจะตรัสการที่พระเจ้าในมิราชทอดพระเนตรเห็นบรรพตเหล่านั้นแล้วตรัสถามมาตลีเทพสารถีให้แจ้งชัดจึงตรัสว่าพระเจ้าในมิมหาราชประทับอยู่บนทิพยานอันเทียมม้าสินทบ 1,000 เสด็จไปอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นภูเขาทั้งหลายในระหว่างนาทีสีทันดรครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วได้ตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าภูเขาเหล่านี้ชื่ออะไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอันเทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 สหัสยุตตังความว่าที่เทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 คำว่าม้าหยะวาหิงความว่าอันม้าทั้งหลายนำไปคำว่าประทับอยู่บนทิพยานทิพยานะมัทิติโตความว่าเป็นผู้ประทับอยู่บนทิพยานเสด็จไปคำว่าได้ทอดพระเนตรเห็นอัฏฐาได้แก่ได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วคำว่าสีทันดรสีทันตเรได้แก่ในระหว่างมหาสมุทรสีทันดรเล่ากันว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นละเอียดโดยที่สุดเพียงแววหางนกยูงที่โยนลงไปก็ไม่อาจลอยอยู่ได้ย่อมจมลงทีเดียวฉะนั้นมหาสมุทรนั้นจึงเรียกกันว่ามหาสมุทรสีทันดรในระหว่างแห่งมหาสมุทรสีทันดร นั้นคำว่าภูเขาทั้งหลายณเคได้แก่ภูเขาคำว่าชื่ออะไรเกนามะความว่าภูเขาเหล่านี้ชื่ออะไรมาตลีเทพบุตรถูกพระเจ้าในมิราชตรัสถามอย่างนี้แล้วจึงทูลตอบว่าภูเขาใหญ่ทั้งเจ็ดคือภูเขาสุทัศนะภูเขากระวีกะภูเขาอิสินทระภูเขายุคันทระภูเขาเนมินทระภูเขาวินตกะและภูเขาอัสสกันนะภูเขาเหล่านี้สูงขึ้นไปโดยลำดับอยู่ในมหาสมุทรสีทันดรเป็นที่อยู่ของเท้าจาตุมหาราชขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าข้าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าภูเขาสุทัศนะสุทัศโนความว่าข้าแต่มหาราชเจ้าภูเขานี้ชื่อสุทัศนะบรรพตอยู่ภายนอกภูเขาเหล่านั้นทั้งหมดถัดภูเขาสุทัศนะนั้นชื่อภูเขากระวีกะภูเขากระวีกะนั้นสูงกว่าภูเขาสุทัศนะอันหนึ่งทะเลชื่อสีทันดรอยู่ในระหว่างสองภูเขานั้นถัดภูเขากระวีกะชื่อภูเขาอิสินทระภูเขาอิสินทระนั้นสูงกว่าภูเขากระวีกะอันหนึ่งทะเลชื่อสีทันดรอยู่ในระหว่างสองภูเขานั้นถัดภูเขาอิสินทระชื่อภูเขายุคันทระภูเขายุคันทระนั้นสูงกว่าภูเขาอิสินทระทะเลชื่อสีทันดรอยู่ในระหว่างสองภูเขาแม้นั้นถัดภูเขายุคันทระชื่อภูเขาเนมินทระภูเขาเนมินทระนั้นสูงกว่าภูเขายุคันทระทะเลชื่อสีทันดรอยู่ในระหว่างสองภูเขาแม้นั้นถัดภูเขาเนมินทระชื่อภูเขาวินตกะภูเขาวินตกะนั้นสูงกว่าภูเขาเนมินทระทะเลชื่อสีทันดรอยู่ในระหว่างสองภูเขาแม้นั้นถัดภูเขาวินตกะชื่อภูเขาอัสสกันนะภูเขาอัสสกันนะนั้นสูงกว่าภูเขาวินตกะทะเลชื่อสีทันดรอยู่ในระหว่างสองภูเขาแม้นั้นคำว่าสูงขึ้นไปโดยลำดับอนุปุพพสมุขตาความว่าภูเขาทั้งเจ็ดเหล่านั้นในทะเลสีทันดรสูงขึ้นไปโดยลำดับดุจขั้นบันไดตั้งอยู่คำว่ายานิความว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรภูเขาเหล่านี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของท้าวจาตุมหาราชเทวดาผู้รักษาโลกประจำทิศทั้งสี่ บางทีเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลได้แก่เท้าทัตรสประจำทิศบูรพาเท้าวิรุณหกประจำทิศทักษิณเท้าวิรูปักประจำทิศประจิมเท้ากุเวระประจำทิศอุดรมาตลีเทพสารถีแสดงเทวโลกชั้นจาตุมหาราชแต่พระเจ้าเนมิราชอย่างนี้แล้วขับรถต่อไปแสดงรูปเหมือนพระอินทร์ซึ่งประดิษฐานล้อมซุ้มประตูจิตตกูฏแห่งดาวดึงส์พิภพพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นประตูนั้นแล้วตรัสถามแม้มาตลีเทพสารถีก็ได้ทูลบอกแด่พระองค์ประตูมีรูปต่างๆรุ่งเรืองวิจิตต่างๆอันรูปเช่นรูปสักกรินทระเทวราชแวดล้อมรักษาดีแล้วดุจป่าอันเสือโคร่งทั้งหลายรักษาดีแล้วฉะนั้นย่อมปรากฏความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นประตูนี้แน่มาตลีเทพสารถีเราขอถามท่านประตูนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไรเป็นประตูที่น่ารื่นรมใจเห็นได้แต่ไกลทีเดียวมาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าประตูนี้เขาเรียกว่าจิตตกูฏเป็นที่เสด็จเข้าออกของเท้าสักกะเทวราชเพราะประตูนี้เป็นประตูแห่งเทพนครซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนรุราชอันงามน่าดูปรากฏอยู่มีรูปต่างๆรุ่งเรืองวิจิตต่างๆอันรูปเช่นรูปสักกรินทระเทวราชแวดล้อมรักษาดีแล้วดุจป่าอันเสือโคร่งทั้งหลายรักษาดีแล้วฉะนั้นย่อมปรากฏข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปทางประตูนี้จงทรงเหยียบภูมิภาคอันราบรื่นเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีรูปต่างๆอเนกรูปังได้แก่มีหลายชนิดคำว่าวิจิตต่างๆนานาจิตตังได้แก่วิจิตด้วยรัตนะต่างๆคำว่าย่อมปรากฏปกาสติความว่าประตูนี้ปรากฏว่าชื่ออะไรคำว่าแวดล้อมอากินนังได้แก่ห้อมล้อมแล้วคำว่ารักษาดีแล้วดุจป่าอันเสือโคร่งทั้งหลายรักษาดีแล้วฉะนั้นพยัคเคเหวะสุรักขิตังความว่าป่าใหญ่อันเสือโคร่งหรือราชสีทั้งหลายรักษาดีแล้วฉันใดประตูนี้อันรูปเช่นรูปพระอินทร์นั่นแลรักษาดีแล้วฉันนั้นก็ความที่รูปเหมือนพระอินทร์เหล่านั้นเขาตั้งไว้เพื่อประโยชน์ในการอารักขาพึงกล่าวในกุลาวกชาดกในเอกนิบาตคำว่าเรียกชื่อว่าอะไรกิมพัญญะมาหุความว่าเขาเรียกประตูนี้ว่าชื่ออะไรคำว่าเป็นที่เสด็จเข้าออกปเวสนังความว่าตั้งไว้อย่างดีเพื่อประโยชน์เสด็จเข้าออกคำว่าอันงามน่าดูสุทัสสะนัสสะความว่าเขาสิเนรุซึ่งงามน่าดูคำว่าเพราะประตูนี้เป็นประตูทวารังเหตังความว่าประตูนี้เป็นประตูของเทพนครกว้างยาวหมื่นโยชน์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสิเนรุคำว่าย่อมปรากฏปกาสติความว่าซุ้มประตูย่อมปรากฏคำว่าเสด็จเข้าทางประตูนี้ปวิเสเตนะความว่าขอเชิญเสด็จเข้านครทางประตูนี้ข้อว่าจงทรงเหยียบภูมิภาคอันราบรื่นเถิดอรุชังภูมิปักกมะความว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอเชิญพระองค์ทรงเหยียบทิพยภูมิภาคอันราบรื่นล้วนแล้วไปด้วยทองเงินและแก้วมณีมีบุพชาตินานาชนิดเกลื่อนกลาดด้วยยานทิพย์ก็แลครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้เชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จเข้าเทพนครเพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพระเจ้าเนมิมหาราชประทับอยู่บนทิพยานอันเทียมม้าสินทบ 1,000 เสด็จไปอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวสภานี้พระเจ้าเนมิราชนั้นประทับอยู่บนทิพยานเสด็จไปได้ทอดพระเนตรเห็นเทวสภาชื่อสุธรรมาจึงตรัสถามมาตาลีเทพสารถีมาตาลีเทพสารถีแม้นั้นก็ได้ทูลบอกวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งแล้วนี้ส่องแสงสว่างจากฝาแก้วไผ่ทูลราวกับอากาศส่องแสงเขียวสดปรากฏในสรัฐกาลฉะนั้นความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นวิมานนี้แน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านวิมานนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไรมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสตรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแต่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าวิมานนี้นั้นเป็นเทวสภามีนามปรากฏว่าสุธรรมาตามที่เรียกกันรุ่งเรืองด้วยแก้วไพฑูรย์งามวิจิตรอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วมีเสาทั้งหลายแปดเหลี่ยมทำไว้ดีแล้วล้วนแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์ทุกๆเสารองรับไว้เป็นที่ซึ่งเทพเจ้าเหล่าดาวดึงส์ทั้งหมดมีพระอินทร์เป็นประมุขประชุมกันคิดประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปสู่ที่เป็นที่บันเทิงของเทวดาทั้งหลายโดยทางนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอิทังเป็นเพียงนิบาตความว่าได้ทอดพระเนตรเห็นเทวสภาคำว่านี้นั้นเอเสสาได้แก่วิมานนี้นั้นคำว่ารุ่งเรืองด้วยแก้วไพฑูรย์เวลุริยารุจิราความว่ามีแก้วไพฑูรย์ที่งดงามคำว่างามวิจิตรจิตราความว่างามวิจิตรด้วยรัตนะต่างๆคำว่ารองรับไว้ทารยันติความว่าเจ้าทั้งหลายประเภทแปดเหลี่ยมเป็นต้นที่ทำไว้ดีแล้วเหล่านี้รองรับเทวสภานี้ไว้คำว่ามีพระอินทร์เป็นประมุขอินทปุโรหิตาความว่าเทพเจ้าเหล่าดาวดึงส์พากันแวดล้อมยกพระอินทร์เป็นหัวหน้าคิดปรารถนาถึงความต้องการของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำว่าขอเชิญเสด็จเข้าไปสู่ที่เป็นปวิเสเตนะความว่าขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปสู่สถานที่เป็นที่บันเทิงของพวกเทวดาที่ปรารถนาบันเทิงกับกันและกันโดยทางนี้